امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ومن ترک الصلاۃ فقد کفر ولیس من الاعمال شیء ترکہ کفر الا الصلاۃ من ترکہا فہو کافر قد احد اللہ قتلہ. جس شخص نے ایک نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا وہ کافر ہوا. امام احمد فرماتے ہیں کہ اعمال میں سے کوئی عمل ایسا نہیں جس کا ترک کر دینا کفر ہو سوائے نماز کے. تو جس شخص نے نماز کو ترک کر دیا وہ کافر ہے اور اللہ نے اس کا خون حلال کر دیا, وہ حلال الدم ہے. یہاں ایک دو باتیں سمجھ لینا ضروری ہے. ایک یہ کہ ایمان الگ چیز ہے, عمل الگ چیز ہے. اگر کہ آپس میں جوڑ ہے ان کا, لیکن ہیں دونوں الگ الگ چیزیں. ایمان کے معنی ہے ماننا, مان لینا, یقین کے ساتھ مان لینا کہ یہ بات ٹھیک ہے. اس لیے ایمان کو کہا جاتا ہے التصدیق بجمیع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس پورے دین کو مان لینا دل و جان کے ساتھ کہ برحق ہے, یہ ایمان ہے. اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس مان لینے کا عنوان ہے. اور مان لینے کے بعد پھر اسلام کے احکام کی تعمیل ہوتی ہے. جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے دین اسلام کو قبول کر لیا, اب اس دین کو قبول کرنے کے بعد اس کے مطالبے شروع ہوں گے. دین اسلام کے مطالبوں میں سب سے پہلا مطالبہ نماز کا ہے. اور احادیث شریف میں بہت ہی کثرت کے ساتھ نماز کی تاکیدیں ذکر فرمائی گئی ہیں. الصلاۃ عماد الدین, فمن اقامها اقام الدین ومن ہدمها ہدم الدین. نماز دین کا عمود ہے. یہ تمبو لگاتے ہیں نا, تمبو درمیان میں ایک بانس کھڑا کر دیتے ہیں, ارد گرد رسیوں کے ساتھ باندھ دیتے ہیں. اگر ایک طرف سے رسی کھل جائے تو اتنا حصہ تمبو کا گیلا پڑ جاتا ہے, زمین سے لگ جاتا ہے, لیکن تمبو اپنی جگہ قائم رہتا ہے. یہ جو درمیان میں چوب لگائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں عمود یا عماد. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز دین کا عمود ہے, دین کا ستون ہے, کہ پورے کا پورا دین اس کے اوپر قائم ہے, دین کا پورا خیمہ اس کے اوپر قائم ہے. فمن اقامہا, جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کر لیا. فمن ہدمہا فقد ہدم الدین, جس نے اس کو گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا. اور صحیح حدیث میں یہ بھی فرمایا ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہوا. اور ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے پانچ نمازیں دن رات میں فرض فرمائی ہیں, جو شخص ان پانچ نمازوں کو قائم کرے گا یعنی پابندی کرے گا ان کی, قیامت کے دن اس کے پاس حجت ہوگی یعنی دلیل اپنے ایمان کی, اور نور ہوگا, اور اللہ تعالیٰ اس کو نجات عطا فرمائیں گے. اور جس نے ان نمازیں پنگانا کی پابندی نہیں کی, قیامت کے دن نہ اس کے لیے حجت ہوگی نہ نور ہوگا, اور اس کا حشر فرعون اور حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. بنو ثقیف کا وفد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, کہنے لگے جی اسلام لاتے ہیں لیکن چل شرطیں ہیں ہماری. پر میں کیا شرطیں ہیں؟ کہا نماز نہیں پڑھیں گے, زکات نہیں دیں گے, روزہ نہیں رکھیں گے اور جہاد نہیں کریں گے. ہوں گے مسلمان؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو منظور ہے کہ تم جہاد نہ کرو, یہ بھی منظور ہے کہ تم روزہ نہ رکھو, یہ بھی منظور ہے کہ تم زکات نہ دیا کرو، لیکن یہ منظور نہیں ہے کہ تم نماز نہ پڑھو. فَإِنَّهُ لَا خَيْرَ فِي دِينٍ لَا صَلَاةَ فِي، اس لیے کہ اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں نماز نہیں ہے. بھائی نماز کے بغیر کیا دین؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے ان کو زکات اور روزہ معاف کر دیے؟ فرمایا معاف نہیں کیے، یہ مسلمان ہو جاتے تو زکات بھی دیتے، روزے بھی رکھتے، جہاد بھی کرتے. حالانکہ اگر مسلمان ہو جاتے تو نماز بھی پڑھتے. ان احادیث کی بنا پر امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ نماز کا ترک کفر ہے. المغنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کی کتاب ہے 11 جلدوں میں، اس میں لکھا ہے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی اس سلسلے میں 3 روایتیں ہیں. ایک روایت تو یہ ہے کہ اس سے کافر نہیں ہوتا آدمی، نماز کے چھوڑنے سے کافر نہیں ہوتا، لیکن یہ روایت کمزور ہے. دوسری روایت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دے تو کافر ہو جاتا ہے، اور اس کا حکم وہی ہے جو کافروں کا حکم ہے. اور تیسری روایت یہ ہے کہ ایک نماز کے چھوڑنے پر، دو نمازوں کے چھوڑنے پر ہم کفر کا فتویٰ نہیں دیں گے، لیکن جب تیسری نماز چھوڑے گا تو ہم کہیں گے کہ یہ کافر ہے. اور کافر بھی کافر حربی ہے، یعنی اس کا قتل واجب ہے، اور اس کو قتل کرنے کے بعد پھر مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن نہیں کیا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. یہ حضرت پیران پیر کا مذہب ہے، یاد رکھنا چاہیے. بڑے پیر بغداد والے جن کو 11ویں پر چڑھاتے ہو، چاہتے ہو کہ 11ویں دے کر کے حضرت پیران پیر ہماری جان و مال کی حفاظت کیا کریں گے، پہلا دیا کریں گے ہمارا، وہ تمہیں مسلمان نہیں سمجھتے نماز چھوڑنے والوں کو. اور یہ اکثر یہ 11ویں دینے والے ایسے ہی ہوتے ہیں بیچارے. میرے استاد ہیں دار العلوم میں حضرت مولانا محمد شفیع صاحب، ملتان حرم گیٹ کے اندر ان کا مکان ہے، پاس ہی گوالوں کی گوالوں کا باڑا ہے، یعنی بھینسوں والوں کا. ہمارے یہاں ملتان میں 11ویں کو دودھ نہیں ملتا، بچے بھی تڑپتے ہیں، دکانداروں کے پاس بھی نہیں ہوتا، چائے کے بھی دودھ بھی نہیں ہوتا، وہ سارا حضرت پیر صاحب کو دے دیتے ہیں، پیرانے پیر کو. تو وہ دودھ 11ویں کا دے رہے تھے پیرانے پیر کو. ہمارے مولانا نے ان سے کہا کہ دیکھو میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، تم جو کچھ بھی دیا کرو یوں کہا کرو کہ یہ ہم اللہ کے نام پر دیتے ہیں، راہ للہ دیتے ہیں، جس کو کہتے ہیں راہ للہ، ہم اس کو راہ للہ دیتے ہیں، اور اس پر جو ثواب ہمیں ملے گا وہ ثواب ہم حضرت پیران پیر کو بخشتے ہیں. وہ کہنے کہ جاؤ جی اپنا کام کرو، راہ للہ ہم نے کل دے دی تھی، یہ حضرت پیران پیر کے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں. بیچارے ناواقف ہیں اور اپنی ناواقفی کی وجہ سے کفر اور شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں تو ناواقف. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت پیران پیر کے ساتھ اتنی عقیدت رکھتے ہو کہ کل خدا کو دی تھی آج پیران پیر کو. قرآن کریم میں اللہ تعالی نے شکایت فرمائی ہے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْأَنْعَامِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، ان ظالموں نے مشرکوں نے اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے اللہ کا ایک حصہ مقرر کر دیا. وَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، کہا کرتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی چیز ہے اور یہ ہمارے شریکوں کی چیز ہے. فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، شریکوں کے نام کی جو چیز ہوتی ہے وہ اللہ تک نہیں کبھی پہنچ سکتی. وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، اور جو اللہ کے نام کی چیز ہوتی ہے وہ شریکوں تک پہنچ جاتی ہے. سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، بہت ہی برا فیصلہ کرتے ہیں. چیزیں بنائی ہوئی اللہ کی، بھینس پیدا کی ہوئی اللہ کی، اس کے اندر دودھ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، تمہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، اور جب تم نے دودھ دھو لیا تو اب اس کے مستحق پیران پیر ہو گئے. پیر اپنے پیر کی بے عزتی نہیں ہے، پوچھنا یہ ہے کہ بھینس پیران پیر نے پیدا کی تھی یا اللہ نے پیدا کی تھی. ایک پیرانے پیر کیا یہاں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں باز پرس ہو رہی ہے کہ تم نے اس کو خدا کا شریک کیوں بنا دیا تھا. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخَذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. اور جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عیسیٰ ابن مریم سے کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، تو نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لینا اللہ کو چھوڑ کر. روایت میں آتا ہے کہ جب حق تعالیٰ شانہ یہ پوچھیں گے تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور کپکپانے لگیں گے. قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. عرض کریں گے توبہ توبہ توبہ توبہ، یہ کیسے ممکن تھا کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں. حضرت پیرانے پیر کی عقیدت و محبت اپنی جگہ ہے سر آنکھوں پر، اولیاء اور انبیاء کی عقیدت اور عظمت ہمارا ایمان ہے، لیکن خدائی نے حصے دار نہ بناؤ ان کو، وہ خدا نہیں خدا کے بندے. تو خیر مطلب دوسرا کر رہا تھا کہ یہ حضرت امام احمد بن حنبل کا مسلک جو ہے نا، حضرت پیرانے پیر کا مسلک ہے. غنیت الطالبین میں یہی فتویٰ دیا حضرت امام حضرت پیرانے پیر نے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جس نے ایک نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا. وہ تمہیں کافر کہتے ہو تم ان کو خدا کہتے ہو، عجیب بات. بھائی ہمارے نزدیک نماز کے چھوڑنے والا گنہگار ہے، سخت ترین سزا کا مستحق ہے. شاید یہ فقرہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، پھر کہتا ہوں اور اس کو یاد رکھا جائے، دنیا کا کوئی گناہ، زنا، چوری، بدکاری، عیاشی، بے حیائی، کوئی گناہ ترک نماز سے بڑھ کر نہیں ہے. سب سے بڑا گناہ دنیا کا ترک نماز، نماز کا چھوڑنا. زنا بدترین گناہ سمجھا جاتا ہے نا، چوری بدترین گناہ سمجھا جاتا ہے، شراب نوشی اور اسی طرح اور جتنے بے حیائی کے کام ہیں، لیکن نماز کا چھوڑنا سب سے بدتر گناہ ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. ہماری شریعت میں نماز کے چھوڑنے سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. اس کے باوجود ہمارے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہے تو گناہگار اور بہت سخت گناہگار، لیکن اس کے باوجود مسلمان ہے. اگر بے نماز مر جائے تو ہم اس کا جنازہ بھی پڑھیں گے اور اسلامی طریقے سے اس کو دفن بھی کریں گے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بے نماز مر جائے نہ اس کا جنازہ اور نہ اسلامی طریقے سے دفن، بلکہ مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن بھی نہ کیا جائے. ہمارے یہاں یہ رواج ہے ساری عمر اس نے نماز نہیں پڑھی، لیکن مرنے کے بعد تیسرے دن دانے تھوڑے سے لے آتے ہیں چنوں کے اور اس میں کچھ مکھانے مکھانے بھی ملاتے ہیں، کل پڑھ لیتے ہیں، کل پڑھ پڑھا کے سمجھتے ہیں کہ مردہ بخشا گیا. اللہ تعالیٰ کو کیوں دھوکے دیتے ہیں؟ ان چیزوں سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. یہ اپنی جگہ بحث رہ گئی کہ یہ عمل کیسا ہے کیسا نہیں، شریعت کے مطابق ہے یا شریعت کے مطابق نہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چار سے چنوں سے اب تم اللہ کو راضی کرتے ہو، اس کے ساری عمر کی نمازیں معاف کرواتے ہو، اس نے ساری عمر قرآن کبھی کھول کر نہیں دیکھا تھا، رمضان مبارک کے مہینے میں بھی اس کو توفیق نہیں ہوئی تھی کہ ٹیلی ویژن چھوڑ کر کے قرآن مجید کا ہی دیکھنا شروع کر دے، رمضان مبارک میں بھی کبھی تلاوت کی توفیق نہیں ہوئی، مرنے کے بعد قرآن خوانی کرا رہے ہیں. سبحان اللہ، مرنے کے بعد قرآن خوانی ہو رہی ہے اس کے لیے. تو یہ شخص گناہگار ہے، ہم اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے، اس کو اسلامی طریقے سے دفن بھی کریں گے، اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کریں گے، باقی اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ صرف نماز ایسا عمل ہے جس کا چھوڑ دینا آدمی کو کافر بنا دیتا ہے. اگر ایک نماز چھوڑ دے، یہ صحیح تر روایت کے مطابق تین نمازیں چھوڑ دے متواتر، اور اسے توبہ نہ کرے، تو یہ شخص کافر ہے، مسلمان نہیں، اس کا جنازہ نہیں اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.